سرکار مدینہ جی، مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ جی، مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ، مختار مدینہ، سرکار مدینہ، مختار مدینہ، سرکار مدینہ، تیرے کرم سے عالم میں ہے آج خدا کا نام، محنت تیری پھیل گیا ہے عالم میں اسلام، تیرے کرم سے عالم میں ہے آج خدا کا نام، محنت تیری پھیل گیا ہے عالم میں اسلام، مجھ کو بلا لو تم مدینہ، سرکار مدینہ جی، مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ، مختار مدینہ، سرکار مدینہ، عالم میں تم سے ہے اجالا نگر نگر میں داتا، تیرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اب آقا، عالم میں تم سے ہے اجالا نگر نگر میں داتا، تیرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اب آقا، مجھ کو بلا لو تم مدینہ، سرکار مدینہ جی، مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ، مختار مدینہ، سرکار مدینہ، کنکر تیرے ہاتھ پہ آ کر کلمہ پڑھتے تیرا، ایک اشارہ تھا وہ تیرا جس نے سورج پھیرا، کنکر تیرے ہاتھ پہ آ کر کلمہ پڑھتے تیرا، ایک اشارہ تھا وہ تیرا جس نے سورج پھیرا، مجھ کو بلا لو تم مدینہ، سرکار مدینہ مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ مختار مدینہ، سرکار مدینہ، میں بھی تیرے در پر آیا بن کے سوالی داتا، خالی جھولی بھر دو میری اب تو میرے آقا، میں بھی تیرے در پر آیا بن کے سوالی داتا، خالی جھولی بھر دو میری اب تو میرے آقا، مجھ کو بلا لو تم مدینہ، سرکار مدینہ جی، مختار مدینہ جی، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، سرک